بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحدید آیت 20۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ آخرت میں اللہ تعالی نے اپنی مغفرت اور عذاب بھی تیار فرمائی ہے اور اپنا سخت عذاب بھی۔ آخرت کی یہ مغفرت اور عذاب انسان کی دنیا کی زندگی پر موقوف ہے۔ دنیا ظاہری طور پر چمکدار، سرسبز و شاداب اور دل کو کھینچنے والی ہے، پس جس نے اسے دل دے دیا اور اس کا ہو رہا وہ آخرت میں ناکام، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں نہ پھنسا اور یہاں سے اپنے ساتھ ایمان اور اعمال صالحہ لے کر گیا وہ آخرت میں مغفور اور کامیاب۔ دنیا پر غور کرو، یہ بالکل اس طرح ہے جیسے بارش کے بعد ہر طرف سبزہ اور ہریالی نظر آتی ہے، مگر یہ چند روزہ ہوتی ہے، کچھ دنوں بعد سبزہ سوکھ کر زرد ہو جاتا ہے اور پھر چورا چورا ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حال دنیا کا ہے، ابتدا میں بڑی چمک دھمک، مگر پھر کمزوری، ویرانی، تباہی اور خاتمہ۔ بس ایک عقل مند اس چند روزہ دھوکے میں کس طرح پھنس سکتا ہے؟ دنیا کا ہر انسان یا آخرت کے عذاب کی طرف جا رہا ہے یا وہاں کی مغفرت کی طرف۔ ترجمہ: جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زیبائش اور ایک دوسرے پر اس میں فخر کرنا اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے، جیسے بارش کی حالت کہ اس کے سبزہ نے کسان کو خشک کر دیا، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا مندی ہے، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اسباب کے اور کیا ہے۔ آیت 21۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ایک انسان نے جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا کی زندگی میں کرنا ہے، اس لیے فانی چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا اور سبقت کرنا کچھ فائدہ مند نہیں، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت پانے کے لیے محنت، کوشش، سبقت اور مقابلہ کرو۔ موت سے پہلے ایسا سامان تیار کر لو جو تمہیں آخرت میں مغفرت اور جنت دلا سکے۔ یہ جنت بہت بڑی، اگر آسمان و زمین دونوں کو ملا کر رکھا جائے تو اس کے برابر جنت کی چوڑائی ہوگی، جب چوڑائی کا یہ عالم تو لمبائی کتنی ہوگی یہ اللہ ہی جانے۔ یہ جنت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمان والوں کو ملے گی۔ ترجمہ: اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان و زمین کے عرض کے برابر ہے ان کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت 28: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایمان اور تقوی اسباب مغفرت ہیں، تو یہ خطاب اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کو ہے کہ تمہیں اپنی اپنی کتاب اور نبی پر ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی وجہ سے دو گنا اجر ملے گا، اور تمہیں قیامت کے دن نور عطا ہوگا اور مغفرت نصیب ہوگی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ دے گا تمہیں دو حصے اپنی رحمت سے، اور تمہیں ایسا نور عطا کرے گا جس کو تم لیے پھرو، اور تمہیں معاف کرے گا، اور اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے مہربان۔